Ujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Nami ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani pamoja. Leo tutajifunza somo la sita. Usemi wa msingi ni Denwa bango wa namban desu ka? Yani, namba yako ya simu ni ipi? Katika kipindi kilichotangulia, Ana ambaye ni mhusika mkuu na mwanafunzi wa kigeni, alimpeleka mkufunzi wake Sakura kwenye chumba chake bwenini. Leo wawili hao wataendelea na mazungumzo yao. Ebu tusikilize maelezo ya somo la sita. Usemi wa msingi ni Denwa bango wa namban desu ka? Yani, namba yako ya simu ni ipi? ところでアンナさん、電話番号は何番ですか？ 080-1234。 ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。 Sasa hebu ni kufafanulia maelezo ya leo. Sakura anataka kumuuliza Ana jambo fulani na anaanza namna hii. Tokoro de Anna-san. Ana, licha hivyo. Tokoro de. Ni kiunganishi kinachotumika unapoanza mazungumzo ya mada mpya na kuanza kuizungumzia. Unasema Anna-san. Unapozungumza na Ana, halafu Sakura akauliza. Denwa bango wa namban desu ka? Namba yako ya simu ni ipi? Huu ni usemi wa msingi kwa leo. Denwa bango ni namba ya simu. Wa inaonyesha mada. Nam ni namna ya kuuliza swali, yani nini. Na bam ni kiambishi cha kuhesabu namba. Kwa hiyo ukiaweka pamoja na useme namba, utakuwa unauliza namba hiyo ni ipi? Des ni neno la kiungwana la kukamilisha sentensi. Ili ugeuze sentensi na iwe swali, unaweka ka baada ya des. Nan ilikuwepo katika somo la pili. Tulijifunza kore wa nan desu ka, yani hii ni nini. Unakumbuka vizuri kabisa, Paul. Denwa bango wa namban desu ka, yani namba yako ya simu ni ipi. Ni usemi wa muhimu, kwa hiyo tujaribu kusema Denwa bango wa namban desu ka? Kisha Ana akajibu. Hiyo ni namna ya kuashiria unapofikiria jambo. Unaposema unaitamka kwa kuirefusha kidogo. Mimi mwenyewe mara nyingi husema eto. Unaweza kutumia ikiwa unataka kusema kitu, lakini hupati neno muafaka mara moja. Ana anajaribu kukumbuka namba yake ya simu na anasema 080-1234. Yani 080-1234. Leo tutajifunza namna ya kuhesabu kuanzia 0 hadi 10. 0 unaitamka namna gani? De. Pia unaweza kuitamka kama 0. Na 1? 1. 2? 2. 3 ni 3. 4 ni 4. Pia huwa inatamkwa kama shi. 5 ni go. 6 ni roku. 7 ni nana, ambayo pia huwa inatamkwa kama shichi. 8 ni hachi. 9 ni kyu au ku. Na 10 ni ju. Hebu tuzitaje baada ya kusikiliza matamshi yake. De. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tafadhali jaribu kutamka kwa kurudia rudia. Baada ya kupata namba ya simu ya Ana, Sakura alisema arigato. Asante. Ja, kondo denwa o shimasu ne. Basi nitakupigia wakati mwingine. Ja ni namna ya kawaida ya kuunganisha sentensi. Mtu anaweza kusemaje ikiwa anataka kuongea kiungwana zaidi? Unaweza kusema sore dewa au dewa. Kondo inamaanisha wakati huu au wakati mwingine. Hapa Sakura anamaanisha wakati mwingine. Denwa ni simu. O inaonyesha mtendwa. します。 ni kitenzi kinachomaanisha kufanya kitu fulani. Unaweza kutumia vitenzi vya umbo la mas kwa ajili ya kuelezea kile unachokifanya wakati huo, lakini pia kile utakachokifanya katika siku za usoni. Unasema ne. Kumalizia sentensi wakati wewe na yule anayekusikiliza mnazungumzia kitu ambacho nyote wawili mnakifahamu. Hilo hufahamika kama hitimisho la thibitisho. Je, shimasu tunaweza kuitumia namna gani? Unaweza kuzungumzia vitendo vingi kwa kujumuisha shimasu na nomino. Kwa mfano, unaweza kuiunganisha na benkyo, yani kusoma, na ukasema benkyo wo shimasu, ikimaanisha ninasoma. Pia unaweza kuijumuisha na ryōri, yani kupika, na ukasema ryōri wo shimasu, ninapika. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la sita kwa mara nyingine. Usemi wetu wa msingi kwa hii leo ni denwa bango wa nanban desu ka? Yani namba yako ya simu ni ipi? Tokoro de Anna-san, denwa bango wa nanban desu ka? 080-1234. Arigato. Ja, kondo denwa o shimasu ne. Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi ni Profesa Akane Tokunaga, atakayetufundisha aliyotuandalia kwa hii leo. Je, Paul, una swali lolote? Nimekuwa nikijiuliza, tunapoandika wa inayoonyesha mada kwa herufi za hiragana, tunatumia herufi ya ha badala ya herufi wa, japo tunaitamka kama wa. Kwa nini iwe hivyo? Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ochemasho. Anasema, katika siku za nyuma, wa inayoonyesha mada ilitamkwa na kuandikwa kama ha. Matamshi yake yamebadilika pole pole na kuwa wa, lakini bado inaandikwa kama ha. Utaratibu huo unaweza kuwa vivyo hivyo kwa wa kwenye neno la konnichiwa, habari za mchana. Inatamkwa kama wa, lakini inaandikwa kama ha. Mwanzoni neno hili lilijumuisha neno linalomaanisha leo na neno linaloonesha mada ha, ambalo kwa wakati huu limegeuka na kuwa wa. Ilikuwa ikitumiwa kumsemesha mtu katika mazungumzo ya kawaida. Kwa sasa, konnichiwa ni salamu ya kawaida inayotamkwa kama neno moja. Tafadhali hakikisha hili kwenye kitabu chetu cha kiada au angalia kwenye tovuti kipindi hiki. Hiyo ilikuwa ni kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Hebu sikiliza neno hili linaashiria sauti gani? Pururu. Sauti ya simu? Kweli kabisa. Usitie madoido polu kwenye herufi za R unapozitamka. Pururu. Kama ni hivyo, je, hii nayo? Ding. Huu ni mlio wa pili wa simu pia au? Ndiyo, ring ni mlio wa simu za zamani. Pia unaweza kutumika kueleze sauti inayotoka kwenye saa ya kengele. Hayo ndio tuliokuandalia kwenye kona ya tanakali sauti. Maneno ya leo yalikuwa ni pururu na ding. Kabla ya kukamilisha, sasa ni wakati wa tafakuri ya Ana. Ana anafikiria yaliyotokea katika matukio ya leo. Yuo. Nikipokea simu, ninachotakiwa kusema ni moshi moshi, kisha niseme jina langu. Nataka kusema hi, moshi moshi, Ana desu. Natamani mtu yeyote anipigie simu haraka iwezekanavyo. Je, umefurahia somo la sita? Usemi wetu wa msingi kwa hii leo ni denwa bango wa nanban desu ka? Yani, nambari yako ya simu ni ipi? Katika kipindi kijacho, Ana na Sakura wataenda kufanya manunuzi. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Kwa heri.